Barna, te mikor voltál utoljára Csepelen? Hát én. Én az Index szerint soha. És ismersz esetleg egy magyar kuti Barnát? Lássuk. Az a baj, sziasztok, jó reggelt! Az a baj, hogy heti egyszer kell nekem ezt irányítani, és így, hogyha valami nem gyakorolsz, akkor így kimegy a kezedből a... Nem olyan, mint a biciklizés. Bugi. Ez nem olyan, mint a biciklizés. Szóval azt olvastam az Indexen, hogy magyar kuti Barna jól van ez ígyből Csepelen járt. Mesélsz erről egy kicsit? Igen, megnézhetjük. Hát tegnap voltunk Lázár Infón, elmentünk forgatni, már Budapestet megtisztelte Lázár úr, és ott volt Királynő úr is, és akkor hát vele meg volt egy beef az Ádámnak. Hát, és téged küldött, hogy lerendezd? Nem, hát én Lázár Infóra amúgy is akartam menni, és akkor ott vagyok, megkérdezem, és amúgy nagyon sikerült, mert tudtunk a Lázártól a Infón is kérdezni, utána mint sajtó, pedig mondtuk, hogy amúgy nem vagyunk sajtó, de engedték. Hát sőt, most már ez a YouTube meg újságírás, ezek így. Igen, nem csak mi voltunk ott YouTube-ról, úgyhogy ez az menő volt. Journalist hát, creators. Hát nézzük meg, a Index az beszámolt erről, a Lázár Infóról. Na lássuk, javították-e azóta. Azt írták, hogy a kérdezők között felbukkant, a jól van, ez egy műsorvezető, magyar kuti Barna, drága Index. Hát nem az az első, hogy hülyeséget állítotok a újságot, vagy mi ez, ezt újságnak nevezzük, weboldalatokon. De ez honnan jött, ez a név? Hát megnézhetjük. Hát gondolom a ChatGPT-ből ezt tudom elképzelni, mint a Tiszaadó. Software developer. Hát végül is... Vannak ilyen nevű emberek. Vannak ilyenek. Én is voltam software developer, úgyhogy lehet onnan jött. Nem, szerintem ez ChatGPT-ből jött. Hát a újságírói munkának ez elég lagymatag végzése szerintem. És mit kérdeztél a Lázártól? Hát ez a szombati fókuszcsoport. Majd ilyen videóban, jó. Aha, igen. Hát föl van élőben a Lázár Info. Volt kérdésem, amire nem válaszolt egyébként. Lázár úr. Egy kimaradt. És milyen a hangulat egy ilyen Lázár Infón? Jó volt. Az nagyon durva, hogy a Lázár az, amit lenyom, tehát hogy 5-től 9-ig tartott körülbelül. Ami azért elég megterhelő szerintem. És ezt végig ott állt. Nála nagyobb hős, a királynóra. Munkád van egész, nem? Nála nagyobb hős, a királynóra, aki ugyanúgy 4 órát ott állt, csak ő csendben. Nem hát, szólaltott meg. Hát ő volt a moderátor, úgyhogy néha ő mutogatta, hogy ki kérdezhet, meg néha mondta, hogy ne üvöltözzenek, vagy mit tudom én. Néha volt egy-két beüvöltözés, de okay. amúgy korrektül lezajlott. Érdekes volt, azt kell mondjam. És inkább fideszesek voltak, vagy vegyes volt? Igen, a tapsokból ítélve inkább azért fideszesek voltak, de szerintem sok volt a nem fideszes. 60-40 vagy 70-30 uh-huh. körül volt az arány. Sok fiatal voltam úgy, azt néztem. A Lázár Infóktól, hát lehet, nem tudom, lehet Budapesten többen járnak ilyenre, vagy ez ilyen, mivel első Budapest Lázár Infó azért volt egy ilyen mém jellege is. Igen, a Lázár abszolút szerintem egy ilyen mém karakter. Jó, nyomtam, meg látszott, hogy nagyon élvezte. Szóval, hogy így visszaszólogatott, nevetgélt, szerintem poénkodott. Szerintem ő az utolsó lelkes fideszes ebbe a kampányba. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el. Szerintem most Budapesten párszor lesz, úgyhogy lehet menni kérdezni. Na, azt mondom, hogy Almádiba lesz a következő. Az annyira nem budapesti. Meg én azt hittem végig ilyen beépített kérdezők lesznek. Mert már rögtön úgy indult, hogy akkor ő kérdezhet, és akkor a ukrajnai háborúval kapcsolatos így. Azt, hogy Csepelen vagyunk, most elvileg a csepeli képviselőjelöltnek a fórumán, ahol meghívta, miért erről kell, és amúgy ez ment egy párszor, de utána voltak azért kérdések, meg hát mi is kérdezhettünk, szóval igen. Nem kellett nyújtózkodni. Sőt, ott volt az MSZP elnöke, társelnöke, ő is kérdezhetett, bár a végén amúgy meszt cseréltek a Lázárra, mert ő vitt egy MSZP-s pólót, a Lázár megadott neki egy jobbra át pólót. Volt Lázár merch sarok, egy hatalmas világító. És nem hoztál nekem semmit? Néztük, és akartam, a Lázárbabán nagyon gondolkoztam. Hát 6700 forintom volt, és ott egy darab. De én nem biztos, hogy nem tudom, hogy lehetett kapni, mert utána meg a végén az interjúknál a Vitakultúra YouTube csatornán, ők pont azt kérdezték a Lázárt, hogy ők december 1-én rendeltek Lázárbabát, és azóta nem jött meg. Úgyhogy nem tudom, hogy csak ilyen bemutató darab volt-e. Nagyon gondolkoztam, de végül eljutottam, hogy nagyon sajnálom azt a 6700 forintot egy Lázár babára, pedig amúgy jó lenne itt szerintem. Majd lehet a következő, ami egy kicsit megbántam, hogy nem vettünk Lázár babát. Hát ugye a Kapitány Istvánról volt kérdés, és akkor a Lázár nem elismerően beszélt róla, de mondta, hogy hát azért ez egy nagyon gazdag ember, hiszen top menedzser volt, uh-huh. úgyhogy ő nem érti, milyen az, hogy valaki 120 000 forintos nyugdíjból tűzifát hogy fog télen szerezni, tehát ő nem érti a kisember problémát, mondta ezt a milliárdos Lázár János. Igen. Ő ezt igen. nagyon érti, hogy 120 ér fontos nyugdíjból milyen lehet megélni. Pont azt hiszem, hogy ugye ő mondta azt, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér, akkor igen. akinek sok pénze van, az sokat ér, nem? Hát igen, de ez is szóba esett amúgy, talán a Komjáti erre kérdezett rá, magyarázatot adott erre, annyira azért nem határolódott el. Na mindegy, ez egy vicces, erre én is rákérdeztem volna, hogy ezt amúgy mégis hogy gondolja, hogy milliárdosként, hát egy másik valószínűleg milliárdos embert számon kér azon, hogy nem tudja, milyen a kis emberek problémája. Hát jó. Igen, okay. Valószínűleg a Lázárnak se kell a rezsiszámlája miatt aggódni. Ebben biztos vagyok. Na jó, van, keresünk valamit. És a Kresszről volt szó? Megkérdezte a Vitakultúra csatorna, pont arra kérdezett, hogy ez miért van, hogy a Lázár János.hu, vagy Lázárinfo.hu, vagy Lázár.hu-n lehet véleményezni a Kresszt. Tehát, igen. Hogy nem a Kressz, nem egy állami igen. formátumnál. Ezen ami tézi is kiakadt, hogy adatgyűjtés zajlik. Igen, van is talán egy ilyen hírünk. Valamiért Lázár saját oldalán lehet véleményezni az új Kresszt, de nem tudni, hova kerültek a begyűjtött adatok. Azt mondta Lázár, hogy mindenkinek válaszolnak. Nyugodtan lehet küldeni véleményt. Úgyhogy hát küldjetek véleményt. Hát csak érted, szóval pont az, hogy ezt nem a Lázár oldalán kéne megtenni, hanem valami hivatalos állami felületen. Hát például tehát annak nem, a miniszterelnök, hogy... ami ő a feje. Vagy hát most nem, mert ugye azt mondta, leadja a melót. Igen. Hogy érdekes dolgok vannak itt. Mert érted, nyilván, hogyha már mindenkinek válaszolnak, persze, akkor tudnak neked válaszolni, hogyha elfogadod az adatkezelést, és elfogadod azt, hogy kapcsolatban legyenek veled, nyilván, ami egy ilyen adatbázis növelés, megfrissítés, meg működtetés, miközben kb. Minden törvényre van társadalmi egyeztetési kötelezettség, és hát a Kressz meg ráadásul szerintem egy olyan szabályrendszerünk, amiről kb. Mindenkinek van véleménye, tényleg. Hát is mindenki érint. Nem egy ilyen random törvény, hanem... Hát igen, amúgy tényleg mindenki érint, és mindenki, szerintem erről tényleg van véleménye mindenkinek. Igen, hát amúgy érdekes, tehát itt még egy ilyen... Tudod, hogy beleegyezem, hogy tárolják az adataim, blablabla, ez sincsen. Nincsenek ilyen kis dobozkák? Nincsenek. Hát az... Én cserébe beírtam ide, gondolom azt, hogy HDGF vagyok, meg azt, hogy kukac.hu, nem jó. Tehát, és ez így elmegy? Jó, hát... Gratulálunk, Barna. Oké, akkor azért annyira nem vitték túlzásba ezt a... A fejlesztést. Ezt a fejlesztést, ezt nem gondolták túl, igen. Jó, hát lehet küldeni az e-maileket Lázár úrnak, hogy mi nem tetszik a Kresszel, vagy... Hát, ezek, hát vagy egyéb dolgokról. Vagy bármi mással, mert hát mégis csak lázárjános.hu, úgyhogy hát hajrá. És te nézted az új Kresszt, hogy mik lesznek benne? Nem, nekem a régit kéne néznem, és megcsinálom. Én most tettem le sikeresen a Kressz vizsgámat, úgyhogy pont ezzel gondolkodtam, hogy basszus, most akkor mire elkezdek vezetni, akkor tanulhatom részben újra. De az alapján, amit olvastam, meg hallottam a rádióban, hogy mik változnak, például ilyenek, hogy a segédmotoros kerékpár helyett robogónak hívják majd az eszközt, meg ilyenek. Szóval, hogy viszonylag ezek ilyen... Nagyon, én tudod, mire gondolok mindig, amikor a Kresszt tanultam, hogy mindig egy motorra gondolok, aminek van egy ilyen, tudod, mellett az ülő, mint a náciknak. Ja, igen. Mindig erre gondolok, hogy segédmotoros. Ilyen beülő. Szóval ilyen, olyan hülye megfogalmazások vannak. Ugye? Na, és ezeket például egyszerűsítik. Azt hallottam még, hogy a megállni, meg a várakozni is változtatják, hogy most a parkolás, és akkor... Mert az is ilyen furán keresztbe... Ezzel megőrültem, mire átneveltem a fejemet. Na, most átneveltem, megváltozik. De amúgy pont az, hogy te most csinálod, akkor... Még te is valószínűleg a régi alapján csinálod a tananyagot. Persze, hát ez még ugye még meg kell beszélni az embereknek Lázár Jánossal, lázárjános.hu-n, úgyhogy ez még csak, nem tudom, igen. ötletelés. Úgyhogy ez meg bekerülnek az ilyen új elektromobilitási eszközök. Tehát én drasztikusan változik igazából. Egyszerűsítenek, nem meg feleséges hát meg kivágnak. Így ezek az új dolgok bekerülnek, hogy hol lehet menni rollerrel, meg mit tudom én, meg mi volt még, amilyen nekem ilyen nagynak tűnt, hogy az autópályakezelő úgy dönt, akkor 130 fölötti sebességhatárt is kitűzhet. Az nem semmi. 140-nel, tehát akkor, akkor 140-ig van az a nagy... A reggel, amit hallgattam a Kressz professzort a rádióban, ő azt mondta, hogy akár 150 is lehet. Mm. De itt valóban azt írják, hogy 140. Meg valaki valami is mondott, hogy ha három sávnál középen valaki a totyog, ami ugye mindig megtörténik, ha valaki ment autópályán, akkor most már jobbról előzni nem tilos, mert hogy ez csak valami ilyesmit mondtak nekem, hogy most már az nem szürke zóna vagy fekete, hanem jogos. Na, de hát ez el kellett volna olvasnom nekem, én ezt azért sem adtam be, mert ezt nem vettem végig. Szerintem írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok a... Amint a lázerjános.hu. Az új Kresszről, akár itt is. Igen, kötelező lesz a fejfedő a rollereken? Amúgy azt hiszem, azt is szabályozzák most már, igen, hogy milyen védő ruhát kell a különböző eszközökön hordani. De szerintem attól is függ, hogy milyen útszakaszon mész. Mert városon belül nem kell, és hát akkor... Hát egy csomószor vannak ilyen szabályok, igen. Jó, akkor az azért akkor... Jó. És várjál, hogyha most letetted a kereszt, akkor most ebbe a jeges, havas... Nem kezdtem el a vezetést. Pont miatt. Már el kellett volna kezdenem már január elején, de mikor leesett az a 25 centi hó, akkor azt mondta, hogy ezt úgy éreztem, hogy meg így is megőrülök most már a hidegtől, szóval. Ez amúgy borzasztó. Nem most fogok még egy programot beszervezni magamnak. Meg amúgy így kb. Ezen a héten így iszonyatosan beütött ez a választási kampányidőszak nekem. Sok a munka? Munka szempontból, úgyhogy... Még csak január van. Szuper lenne azért megcsinálni ezt is minél hamarabb. Tűzoltók a szabad napjukon aprítják a szociális tűzifát, amivel a Fidesz kampányol, de ki is fizetik nekik a túlmunkát. Oké. Okay. Ez olyan korrekt, hát kifizetik. Ez... Igen, ilyen sok érzelmem volt ez alatt a főcím alatt. Még meleg étel. Hogy fog véget érni? Mert a tűzoltók szabad napjukon aprítják, az annyira nem, de hát jó, hát mondjuk ez végül is azért egy krízis helyzet, ez a brutális hideg. Aha. Szóval azt szerintem oké, hogy de... ilyen munkát kell végezniük. Az nem oké, hogy a Fidesz mennyi 10 éve nem növelte majdnem a szociális tűzifa támogatott milliárd... szociális tűzifa mennyiségét. Igen, ami 5 milliárdot szánnak rá. Bocs, a keretösszeget nem igen, növelte. Igen, és most is 5 milliárd, csak azóta az 5 milliárd az hát kb. Egyet ér, vagy másfelet. És akkor a tiszások elkezdtek tűzifát osztani, és akkor hirtelen a Fidesznek is eszébe jutott, hogy kezdeni kellene valamit ezzel a problémával. Úgy látszik ez, hogy más munkájával kampányol a Fidesz, ez úgy látszik, ez egy kor náluk, konzsófia. Ugye a nyuszi motorok nagy elhozója, az óvodások és bölcsődések nagy barátja. Konzsófi ugyanis azt csinálta, hogy a minisztériumban gyűjtés volt a rászorulóknak, ajándékokat gyűjtöttek, ami elvileg kötelező volt, ami számomra értetetlen, hogy lett kötelező ajándékot vinni. Érdekes dolgok vannak. Kötelezően ajánlott. Szigorúan. Megfogalmazás. Oké. Nehéz sorsú gyermekotthonokban élő gyerekeknek. Ez meg is történt, utána a Konzsófia csinált belőle egy videót, hogy ő ajándékot visz ezeknek a gyerekeknek. Gratulálok. Mit szólsz ehhez? Ugye legutóbb a nyuszi motorokat azt szintén megvettük mi adófizetők pénzén, Balási túl a minimum 10-szeres túlárazott nyuszi motorjai megvettük, azzal kampányolt az egész Fidesz, most pedig hát a tűzoltók által vágott tűzifával, illetve a minisztériumba kötelezően ajánlott. De tényleg, mintha nem tudna a Konzsófia venni ajándékokat. Hogy így mibe fájna elmondani, hogy ez, vagy még szép is lenne, nem, hogy a minisztériumi dolgozók adták össze, szóval még az is egy jó sztori lenne, de helyett így úgy adja elő, mintha ezt ő intézte volna. Hát igen, azzal nem lehet választást nyerni, hogy a minisztériumi dolgozók adták. Ilyen kedvesen mosolyog, nézd el. Igen, is egy helyettes nagyon asszony. Különleges ajándékkal érkeztünk a Gilincsi-Dőri kastélyba, hiszen Szulóknáza alapítvány most már 10. éve egy angyaljáratot indított el, és igazából ilyenkor a gyermekeknek személyre szabott ajándékokkal érkezünk, és nem csak Gilincsre, jártunk a mai nap Tokajban, Bekecsen, és még megyünk Tiszapalkonyára is, úgyhogy igyekszünk minél kampányüzemmódban, Zsófia, és leginkább a gyermekek életébe egy kis plusz örömet és szeretetet becsempészni ezekkel az ajándékokkal. És rajta volt a Családbarát kormány logó. Tényleg? Gratulálok. Hát az volt, nem? A Családbarát. Ott van. Családbarát Magyarország. Gratulálok, srácok. Nagyon jó. Azon a, nem tudom, héten, amikor bezáratjátok a Szőlő utcát. Azoknak nincs családjuk, vagy de amúgy van pont. Jó, nem, ezeket korábban vitték ide, érted? Na, megható. Köszönjük Konzsófiának, hát a gyerekek nevében is. Úgy hallom, elfelejtett elmondani, hogy ez kötelezően ajánlott minisztériumi felajánlásokból is lett ezek a ajándékok. Hát a minisztériumi dolgozók nem mehettek átadni, úgy látszik. Igen. Ők mehettek be a dolgozni. Egészen elképesztő. Hát Konzsófi, egyszer valamikor nem akarsz más pénzéből kampányolni? Drága Zsófia. Vagy egyszer a sajátodból, ugye? Hát akár. Vagy elmondani, hogy amúgy ezt nem én hozom, igen, hanem a minisztérium. Na jó, nem mondok ilyet, mert... Ez az egyik legrosszabb szerintem ebben az ilyen karácsonyi időszakban, hogy így mindenki így nagyon eljátsza, hogy mennyire, nem tudom, melegszívű és adakozó, és nem tudom. És utána elfelejtik? Hát igen, erre használják a az jövőre időszakot ilyen, social media tartalomban. De jövőre is ezek ez lesz. Gyerekek 4 évente kapnak ajándékot. Kampánytól függetlenül mindig megcsinálják a politikusok. Oké, mert vigyenek, nem azt mondom, hogy sajnálom, hogy vigyenek, csak valahogy azért megy. Kicsit mindig van bennem egy ilyen... Meg tudod, a gyerekek is benne vannak a videókban, szóval ezt azért nem szeretem, olyan, főleg ahogyan a Fidesz használja, a óvodákba bemennek a politikusaik, meg minden ilyesmi. Hát a politikai pedofiliát azt nem hajlandók elengedni. Igen. Ha már kampány. Ugyanis a Tények Plusz hát érdekes képet osztott meg. Tehát a pártatlan hír közlést azt így nem sikerül. Hát most már azért pár éve megcsinálni, de mindig meglepődünk. Ez annyira durva. Nemzeti kormány, Brüsszel. Mm. De igen, beigszelték nekünk, hogy tudjuk. Mit szólsz ez? Ez segít neked majd a választáson? A Tények. Egyébként bizonyos szempontból igen. Csak nem úgy fog elsülni. Hát igen. A DK, hova tűnt a DK? Nincs itt a DK. Hát, szomorú vagyok. Mondjuk ez egyébként szerintem ez a része jó legalább, hogy te legalább is 12-én lesz, mert én már hülyét kaptam ezektől a paráztatásoktól. Ja, tudod, amik így mentek ilyen, igen, ilyen ellenzéki fórumokon, meg nem tudom, Facebookon, Redditen, stb., hogy húj, majd eltolja a súlyok meg, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Én sose értettem, mert hát nem úgy tűnik, hogy a társadalmi többség nincs meg a Fidesznek. Olyan helyzetben ezt nem lehet megcsinálni, anélkül, hogy nagy felháborodás legyen, szóval szerintem ez, nem érzem, hogy ez bármikor is egy reális forgatókönyv lett volna. Úgyhogy legalább, hogy április 12-én lesz. Ez egy igaz állítás, ez egy tény ezen a képen. Hát meg a Orbántól idéztek, végülis az is igaz. Ez egy tény van a képen. De az, hogy hashtag tények, az már itt azért elég erős. Politika, választás, ugye a választás jogát se adták meg nekünk itt, hát akkor miért ixelték be a választás az, hogy majd én eldöntöm. Igen. Mert mindegy, várjuk. Már akkor is durva lenne a kép, ha nem lenne benne az X. Úgy még igen, erős. Úgy meg azért köcsög lenne, hogy kihagyták a többi pártat, ami elindul végül is. Igen. Igen, meg a Brüsszel nemzeti kormány, tehát igen, tehát megváltoztatták még a tartalmát is. Főleg a mi hazánkosok lehetnek megsértődve. Ugye meg a DK-val beszél. Aha. Én várom Mars Janikó részeg bejelentkezését, hogy ő a Fideszre szavaz. Meg ki van még ott a Gönci? Ezek a jó érzésű emberek, csak újságírói kvalitásokkal rendelkeznek. Ha már média. Ugyanis mi történt? Lecsapott a kormánypárti lapokra a TikTok, állami ellenőrzésnek, médiának minősítették a Mandinert, az Origót, de még az MCC-t is. Igen, hát az ilyen ez ugye kb. Az ilyen orosz állami kötődésű oldalakon, meg kínai kötődésű TikTok csatornákon láttam korábban ezt a jelölést. Akkor végül is felismerték a mintát. Úgyhogy jó társaságba került a Metropol, a Mandiner, Live.hu, Magyar Nemzet. A Live.hu mik van? Nem tudom, hogy bármit használ-e, vagy jelent-e egy ilyen jelölés egyébként, vagy hogy így bárki, aki fogyasztja így a TikTokot, mert tudod, így scrollolsz, igazából pont ez az ijesztő ezekben az algoritmusokban, hogy egymás mellé kerülnek tök hiteles tartalmak, meg full reklám, vagy full propaganda tartalmak, szóval nem tudom, hogy hát meg ez rá kell menni a profiára, hogy lásd, nem? Tehát a videón azt hiszem ott is mintha valami kis jelecske lenne, hogyha a feedben nézed, vagy amihez for you-don, de igen, azért azt érzem, hogy így, mint hogyha egy baltával belevágnál valakibe, és egy kis raktapaszt tennél rá, szóval túl sokat nem segít a... Furcsa pont a TikTok-tól, magyar nem? Média megnyilvánosság helyzetén. Hát nem ez fogja megoldani a helyzetet. Feldobta, hogy az adataimat Kínába továbbítják, és hogy ezt amúgy most a EU lehet, hogy ezt meg akarja változtatni, de még tart a egyezz tárgyalás, bele. És nem, csak hogy amíg tart ez a tárgyalás, nem tudom mi, addig én ebbe törődjek bele. Ja, addig igazából csak egy értelmgomb volt, és így érdekes, de oké, hát most mit tudok csinálni? Igen. A TikTokot nélkül, hát hol küldenék nekem Tóth Gabit, meg a többi ilyen nagy ő tartalmat, a Duszka Peti szokott oda küldeni, úgyhogy muszáj volt eltölteni. Böngészőből használhatatlan a TikTok. Fú, nagy ő. Jó, hallgassunk egy kis Orbánt. A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek. Ti vagytok a hivatásosok, meg vannak önkéntesek. De hogyha a trombita hangja bizonytalan, akkor az önkéntesek nem mozdulnak meg. És a trombitát nektek kell fújni. Tehát úgy áll a helyzet, hogy a 26-os választás... Hogyan mondd el, hogy iszonyatosan majd... rosszul állunk? Anélkül, hogy elmondaná ez, hogy iszonyatosan rosszul állunk. Azért már voltak erre utaló megszólalásai, nem? A nem szeretek fenyegetőzni. Nem volt, persze csak. Igen, most abban érdekes. De látszik, hogy így küzd vele. Hát tegnap néztük. Milyen metaforát használja. Könyörgött így a Instagramon. Így volt a keze. Na mi? Trombita? A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, önkormányzati képviselők, a mi közösségünk hivatásos szakemberei, a politikusai hivatásos vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe. De mármint, hogy az egész Fideszre gondol, és végigban ott mindent. Hát a Fidesz politikusaira, azokra gondol, akiket a Fidesz támogatott az önkormányzati szintéren. Amúgy ebben van logika, tehát hogy nyilván az van, hogy a 2006-os ilyen önkormányzati áttörés nélkül nehéz elmesélni igazából azt a fordulatot, meg azt a hegemóniát, amit képített a Fidesz a magyar politikában. Tehát akik tényleg ez a sztoriuk, hogy végül is először az önkormányzati rendszerben nyertek, vagy a helyhatósági választásokon. És akkor nyilván az van, hogy ez egy ilyen alapköve volt azóta is annak a erőltetett mozgósításnak, amit csinál a Fidesz kis településeken, meg ami miatt ilyen jó választási eredményeket értek el kis településeken, csak hát az, amikor már ezt így ilyen nyilvános helyzetekbe kell elmondani, akkor azért azt gondolom, hogy ott valami recseg ropog valójában. Igazából 2006-ban lett volna az összes beszéd után egy választás, akkor is ugyanúgy simán nyernek. Szóval hogy azt gondolod, hogy a önkormányzati polgármesteri befolyás miatt lett ekkora győzelem 2010-ben? Igen, ott lett egy csomó, nyilván ott már kvázi kormányzati pozícióba kerültek helyi szintéren egy csomó helyen, abból lettek plusz források, abból lehetett működtetni a pártgépezetet úgy is, hogy nem voltak kormányon 8 évig, úgyhogy az iszonyatosan fontos, igen, igazából a Fidesz történetében, meg intézményi föntartásában. Akkor ezt szűrte le Orbán Viktor is, hát hallgassuk végig most, akkor most. Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor se. Tehát nem fogja kitenni a lelkét. Ezt a felelősséget érezzétek át, mert egy olyan választás előtt állunk, hát ez nem volt túl motiváló, őszintén szólva. Rendkívüli mutatványok vagy bűvésztrükkök történnek, hanem egy mozgósítási verseny zajlik. Itt majdnem elszólta magát, nem? Majdnem azt mondta, hogy amivel nem mi vezetünk, vagy mi nem állunk jól. Mert így elharapta a mondatot. Muti, még egyszer? Mert egy olyan választás előtt állunk, ahol nem rendkívüli mutatványok vagy bűvésztrükkök történnek, hanem egy mozgósítási verseny zajlik majd. Részben igen, csak hát... Hát de mindig választás az, nem? Hát igen, meg hogyha egyszer nincs elég szavazód, akkor hiába a mozgósítás. Ez tény nyilván, és pont ma láttam ezzel kapcsolatban a pletykát Redditen, hogy DPK meg a Harcosok Klubja infrastruktúrára hogyan próbálnak egy ilyen digitális mozgósítást még rátolni. Még jobban? Mármint, hogy nem erről szól az egész? Hát igen, de hogy majd valami applikáció, meg mit tudom én. De ja igen, azt olvastam én is, hogy a Tisza világot hát így gyakorlatilag lemásolják. Igen. És nekem ez volt igazából így az érzésem az elejétől fogva, hogy ez lesz igazából a végén, ahova kifut, tehát hogy nem a lájkok növelése itt a kulcs a kampányidőszakban, hanem rendbe hozni a mozgósítási infrastruktúrájukat. Olyan lesz, hogy így a választás napján kezd így sípolni az applikáció, igen, hogy választás. A gondos órák, meg a... Minden így meg az applikáció. A TV2. Ez mi történik? Tehát így sípol minden elektronika, hogy így választani kell Orbán Viktornak. Vagy vannak azok az ilyen veszélyhelyzeti szirénák, tudod, amit ja, néha a bombázásoknál a városokban, igen. Nem jó a mozgósítás, azonnal benyomják a légvédelmi szirénákat. Szerintem egyre több a jel arra, hogy valójában kimondja az Orbán, hogy nagyon nem állnak jól azok az ilyen biztosnak vett építőkövei egy fideszes kampánynak. Nem egy magabiztos felszólalás volt ez. Tehát, hogy amit ő elmond arra, hogy helyben hogy működik, hogy a vezetőnek nyomnia kell a trombita szót, és akkor majd jönnek a többiek, hogy ezt kellene most itt neki is performálnia egyel magasabb szinten, hogy ő nyomja a trombitát, és akkor menjenek utána. Hát ez itt azért nem egy lelkes trombita szó volt, hanem egy... Nem egy vezető. Igen, létsz, szedjétek már össze magatokat cserébe a nem tudom milyen támogatásokért, amit kaptatok. Igaz, hogy most már nem kaptok semmit, vagy nem tudom, befizetnetek kell egy jó részének, nem tudom, vagy 10 000 forintot kaptok, mint ez a kis falu. Annyit kapott a szolidaritási... Igen, nem emlékszem, hogy melyik volt ez a település, bocsánat, de ez zseniális, hogy 10 000 forintot kaptak. Ja, nyilván ez egyszerűen az a rendszer, amit a pénz keringetésére húztak föl, hogyha már nem tudsz bele pénzt tolni, akkor valahol nehéz utána ezt szavakkal újra a működésbe lendíteni. Mm. Azt se tudják ígérni, hogy majd a választás után lesz pénz, mert a nagy része az EU-s pénzekkel, meg az EU-s forrásokon múlna, azt meg nem hajlandók teljesíteni, ami még arra lenne szükség, egy részét meg már is buktuk. Hát meg nem úgy tűnik, hogy olyan jól gazdálkodik mostanában ez a kormány a pénzzel, gyakorlatilag évről évre egyre rosszabb a helyzet. Nekem tényleg az volt a fura, hogy mint a Fidesz vezetője, meg miniszterek jelöltje, meg atya úristene, hogy neki kéne mutatni az utat, neki kéne a legfőbb felelősnek lenni, és tényleg ez a felelősséghárítás, ez nagyon ízléstelen, vagy nagyon gyenge jellem szerintem, vagy nagyon rossz vezető jellem, hogy nehezebb a helyzet, akkor igen. És én ezt nem is tudtam, a MZP például azok mindig ezzel, hogy a 2006-os választásnál, a másik fordulóban nem is jó volt a Fidesz miniszterek, hanem a Bot Péter Ákos, hogy ez is milyen jellem? Hát az ott egy ilyen taktikai lépés volt, mert azt gondolták, hogy a Bot Péter elfogadottabb lesz, és hogy még tudnak plusz jobboldali szavazót behúzni. Szóval én ott nem teljesen azt érzem, hogy az Orbán akart volna elugrani a felelősség elől, hanem pont, hogy még arra is hajlandó lett volna a hatalomba kerülésért, hogy a miniszterelnök jelöltet cserél. Ott én inkább erre nekem ez az értelmezésem. Más az értelmezésed, mint a Márkizai Péternek. Hát ez nagyon meglepő, hogy más gondolunk. Aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor csak simán egy gyáva ember. Szerintem én hozzáhúz az én szívem. Hát. És nagyon úgy tűnik, hogy valóban az egyébként, hát vitázni még mindig nem hajlandó. Például pedig ugye ezeken a gyűléseken rendben elmondja, hogy vállalni kell a vitát, ki kell állni. És aztán meg más a hangulata, mint a Lázárnak, nem? Vagy nem tudom, neked van erről érzésed így, hogy személyesen a... Hát Lázár azért egy kicsit kevésbé feszült. Ugye, dinamikusabb. Orbán ez így szorítja a pódiumot, és így magyaráz, a Lázár meg így poénkodik, meg így közbeszól, valaki mond valamit, így beszólogat, így nevetgél, ilyen tegyen showman. Elemében showman van. Volt. Aha, igen. Csomószor mondott valaki valami hülyességet, vagy rosszat kérdezett, és akkor így valamit így poénkodott, és utána így ment körbe, így a nevetés kereste. Showman. Karizmatikus ember, de nem túl jót tesz a karizmája, vagy nem jóra használja ezt a karizmát. Igen. Úgy érzem, hát a kérdésekre azért ő is elég nem egyenesen válaszol, azt kell mondjam, hanem löki a rizsát. Az a hír az nagyon mi az ateista, ez az? Ez meg. A Hadházi Ákos tüntetését megzavaró harangszó miatt a Magyar Ateista Társaság feljelentette a Ferenciek térű templomot. Ez egy kicsit nem ilyen röngés nélkül elmondani. Hangzik. És ez a kép is. Nem tudom, hogy neked ez megvan-e, hogy ezek a tüntetések még mindig zajlanak. Hát felszokta dobni nekem, igen, a feedem, hogy a Hadházi mondja, hogy ez így zajlik. Viszonylag sokat járok mostanában arra, és így konkrétan, tehát ugye a legdurvább hidegben két ünnep között így mindig van ott egy ilyen kis társaság, akik... Az mennyit, mit jelent? Akik tüntetnek. Hát most nem sok ember van ott. Tehát ez a hozzáállás, hogy van ott egy templom, ami hát elég kiszámítható időpontokban harangozik, mint a legtöbb templom. És végül az volt, hogy ugye harangozott a tüntetés alatt a belvárosi Ferences templom, és a rendőrség pedig pénzbírságot rót ki azokra, akik a szerzeteseket megzavarták a rendőrség szerint a tüntetők közül. És... De mivel zavarták meg? A rendőrség pénzbüntetésre sújtotta azokat, akik a szerzetesek figyelmét jogszerű magatartásra hívták fel. Mi van? Mert amúgy maga a harangozás az jogszerű? Tehát, hogy, mert ugye mondjuk mindig 7-kor harangozik, de hogyha ott 8-kor elkezdett... Az a mondás, hogy a gyülekezést, mivel az egy nagyon amúgy védett jog a magyar törvényekben, ami szerintem helyes is, hogy védve legyen a gyülekezés. Tehát a tüntetésen résztvevők úgy érezték, hogy ezt a gyülekezési jogukat sértik a szerzetesek azzal, hogy harangoznak. És ebből lett egy konfliktus. És a Magyar Ateista Társaság ezt kéri ki magának. Ez teljesen jó. De ez annyira abszurd. Nem, tehát, hogy ez az egész ilyen hadházis tüntetés sorozat a totális abszurditásba. Ez, erre emlékszem, a pappa való, vagy szerzetesse való veszekedésre, ez a cím, ez a év legjobb címei közé. Ezt rakjuk el. A legabszurdabb cím. Igen, ez szerintem, mert ugye most évvégén csináltunk egy ilyen diátadót, de rohadtul nem készültünk rá, tehát így utólag jutott eszünk, hogy kéne egy ilyen. Ugye mindig ez van, december végén eszedbe jut, hogy gyűjteni kellett volna egész évben. Ja, és mennyivel egyszerűbb lett, hogy megcsinálta volna magát a, egy külön videó is akár. Jól van, ez így egy 10 perces kis szegmens. De ezeket én elmentem. Így, ez a cím, ezt a címet is így. Hát a hagyma híradóban szokott ilyenek lenni, teljesen jogosan. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megleplek ezzel a hírrel. Akkor a magyar ateista társaság az olyan, mint Amerikában a sátánista felekezet. Azok is ilyen társadalmi dolgokba szoktak pereskedni az állammal szemben. Vagy nem tudom, nekem az valahogy nagyon, az valahogy nagyon fura, amikor valaki harcos ateista. Hát de itt inkább védekező, nem? Mert megvédi a jogsértett embereket, akik az egyházzal vele rendőrök. Megzavart a harangozás. Egyébként amúgy az a része a városnak ráadásul tele van templomokkal, és így folyamatosan harangozik valaki. Folyamatosan? Hát ott így van egy szerb templom, van az egyetem téri templom, van ez a Ferenciek téri templom, meg még nem tudom, szóval ott így abba az ilyen, nem tudom, 3 négyzetkilométeren folyamatosan harangozik valaki pont. Ja, meg van még ugye az Erzsébet híd, Pesti hídfőjénél is még egy templom, úgyhogy... De ne harangozzanak, amikor ott a gyülekezés van. Amikor tüntetés. Ezt megtudtuk. Úgyhogy aki ott lakik, nem tudom, hogy bírja ezt a folyamatos harangozást. Hát alapból egy belvárosban, tehát az a hangzóra, ami ott van. Bár amúgy van, aki azt mondta, hogy úgy szeret. Az kb. Az Ádám, hogy ő szeret erre aludni. Mi van ez a fehér zaj, háttérzaj? Hát nem tudom, mennyire fehér zaj, dudálnak az autók, meg mennek, meg mit tudom én, templom, igen, meg üvöltözés, tudálás. A kosotlaus út. Igen, mindig más, tehát hogy én tehát ilyen délutáni alvásra megpróbáltam ilyen jungle noises, meg eső. Én ezt nem bírtam. És így én is az a baj, hogy tökre megnyugtat. Én már ettől is kivagyok ennek az ilyen, bugybarékkoló hangjától. Igen, de hogy az ilyen nyugtató, tehát maga az, hogy ilyen eső hang, az engem megnyugtat, de elaludni nem tudok, mert csak így zavar, hogy megy valami zene, vagy valami hang. Én ilyen csöndbe alvó ember vagyok. Tévére én is, teljesen. A feleségem a tévére el tud aludni, meg szeret is, én meg így fekszünk, és így csak így a tudat alatt már így aludnék, de így hallom, ahogy így a Carter doktor, meg a Pityú nővér, így szerelmi háromszög, így félállomban, és így mi lesz? Meg mi van azzal a beteggel? Így nem érdekel amúgy, de így figyelek közben, mert hallom, és akkor így elviszi a figyelmet. Szóval, hogy ugyanez, én is csöndet szeretem. Ez egy durva sztori. Ez durva sztori, és hát ki más, mint te, én, ti fogjátok kifizetni ennek a hát anyagi vonzatát. Ahogy a Kósa Lajos érdekeltségéhez köthető kelet-magyarországi agrár integrátor cégről kiderült, hogy hát üres a kassa. A Bászna Gabona. Hát gyakorlatilag egy ilyen állami támogatásokkal föltuningolt cég volt, tehát hogy mind a működését kvázi mi fizettük, mind most a kimentését. Mi fogjuk elsősorban azért, mert brutális nyilván botrány lenne belőle itt a választási évben. Ugye azt érdemes tudni, hogy Bajnai Gordon korábban egy hasonló sztorival ütötte őt a jobboldal nagyon sokáig, mert egy ilyen menedzser volt a Hajdúbét. Hát a Wallisztán, ami a Hajdúbétnek a tulajdonosa volt. Így van, és akkor ez volt így, a Hajdúbét ügy volt így ráhúzó folyamatosan, akkor most nyilván próbál a Fidesz nem belegyalogolni egy gyakorlatilag teljesen hasonlóba, úgyhogy valóban az van, hogy kárpotolni fogják a gazdákat, de hogy nyilván ilyenkor nem csak annyi történik, hogy aktuálisan van károd, hanem ez egy teljes egy ilyen felvásárlási, meg működési lánc, amire beálltak termelők, hogy lesz, aki felvásárolja majd a terményeiket, és tovább értékesíti, és gyakorlatilag ez a kialakult ilyen láncolat szakad félbe, és számolódik föl, és érint iszonyatosan sok gazdát Kelet-Magyarországon, és hogyhogy nem, a Kósának a családja működtette ezt a céget. Hát annyira, hogy ugye a Kósa az tulajdonos volt benne, de igen, ő már kiszállt azóta. Talált egy strómat. Igen, ugye ez a Szilágyi Gábor, ez az valami távoli rokon egyébként. És csak az egészben így még az egy ilyen plusz, hogy azt hallottam valakitől, hogy ez már amúgy így karácsony előtt jött ki, hogy csődbe fog menni. Hát a Telex. Igen, ez a cég, és akkor így nyilván, mivel pont az ilyen botrányok basszus, amikor karácsony idejére vannak, akkor ugye kevesebb az újságíró, kevesebb a politikán a figyelem, talán ezért se szólt akkorát, de közben meg egy iszonyatosan parasztori. Hát ugye azt mondtad, hogy állami pénz is van benne, igen, ez úgy 2018-ban alakult ez a cég, és hát rögtön egy 500 millió forintos állami hitellel építettek sílókat. Igen. Én szedtem ki dolgokat. Ugye a mostani tulajdonos az Szilágyi Gábor, távoli rokon a Kósa Lajosnak. Egyébként a Kósa Lajos édesanyja is volt tulajdonos, és 80-es korára egy hatalmas üzleti tehetsége lett megáldva. Ráadásul ez az, tehát hogy ez a Bászna Gabona, és hát én most nagyon messze vagyok ettől a világtól, úgyhogy meg lehet kövezni, de hogy ugye valami ilyen elosztója volt az egész térségnek, hogy onnan lehetett venni mondjuk magot, amit elültetsz, eszközöket, műtrágyát, tudom is, ilyen minden, ami kell a föld gazdálkodáshoz a környéken, és utána meg ők vásárolták föl a megtermelt termést, és hát azt csinálták, hogy mindenkinél olcsóbban adták el azokat a dolgokat, és mindenkinél drágábban vásárolták így meg van, a terményt. Ezért adták nekik el a gazdák, és ezért viszontosan para ez, és, hogy kiesik. És ugye az is történt, hogy valószínűleg ez a cég arra alapult, hogy bár veszteségesen működik, de állami támogatásokat majd felvesz, hiszen minden gazda náluk van. És ezt hitték van. A gazdák, hogy érdemes velük üzletelni, hát, mert majd úgyis pumpolva lesz a Fidesz igen, kormány. Igen, tehát hogy itt jön az áldozathibáztatás, hogy a gazdák azt tudták, hogy ez piacon teljesen nem normális, hogy egy cég olcsón ad el és drágán vásárol, nyilván mínuszokat is termeltek, de mi azt hitték, hogy hát ez a kósáé, meg állami pénzeket vesz be, ezért nem lehet baj, hát pumpálják bele. De szerintem ez nem áldozathibáztatás, tehát hogy... Hát de, hogy mert volt olyan, tehát szólaltattak meg, nem is tudom, amelyik cikkbe, de volt olyan gazda, aki azt mondta, hogy ő látta, hogy ez fenntartatlan, és ez nem normális, és ő nem ismerte miatt a Bászna Gabonával szerződni. Értem. Mert azt látta, hogy ebből baj lesz. Mert ebből nem lehet más. Hát igen, csak közben meg, amikor 15 éve az Orbán rendszerben élünk, és nagyon sok gazdasági alrendszer így működik, hogy nem piaci körülmények vannak, akkor én így azt érzem, hogy ez nem a leszerződő gazdák hibája, hogy ez történt, hanem azért elsősorban azért, aki azokról az állami támogatásokról döntött, és ilyen élhetetlen cégeket hozott létre, meg mondjuk érted szóval, hogy 5 banknak is tartozik ez a cég, szóval hogyha a bankok képtelenek voltak fölmérni jól a kockázatot, akkor egy méregtermelőn verjük le, szóval szerintem az, hogy így kárpótolva lesznek a gazdák, én azzal mondjuk egyetértek ezen a ponton, csak valójában nem kéne ideig hát, eljutni. Figyú, ne arra, ugye, ha engem megtalál a Questor 2 nevű cég, hogy én évi 100%-os kamatot fizet nekem, hogyha belerakom a pénzemet és beleteszem, akkor igenis megérdemlem azt a kritikát, hogy valószínűleg tudhatnám volna arról, hogy ez egy scam. És engem ebbe az esetben, mint ahogy a Questornál is volt, senki nem fog kártalanítani. Mert azt mondják, hogy hát miért tetted bele, ez egy scam. És ebbe úgy ugyanez volt, nagyon jól tudták, hogy ez nem fog így működni. Azt meg remélték, vagy sejtették, vagy gondolták, hogy hát igen, ez egy fideszes cucc, ki lesz segítve, megkapja a támogatást, mi meg addig meglovagoljuk ezt a hullámot. Rosszul sült el, mert ugye hát nem jöttek a támogatások, és teljesen becsődölt az egész. Azt láttad, hogy a Kós, amit mondott, amikor felhívta a 24-es újságíró? Ezt a telefonszámot felejts el. Ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok. Hát igen, őt, ja. Felháborító, hogy kérdésekre kéne válaszolnia. Mint tulajdonos és mint helyi képviselő. Országos szintű politikai-gazdasági botrányban. Nem tudom, én így azt érzem, hogy ez így, hogyha az Orbán rendszernek vége lesz, akkor ilyen sztoriból még így nem egy fog kibukni, és a felelősség azzal kapcsolatban, hogy hogyan lett átalakítva a magyar gazdaság, az azért mégis elsősorban az Orbán rendszer. Persze, valószínűleg ugye az van, hogy oligarchái meg politikusai. A rendszer az alkalmazkodott mindenki. Ettől hát függetlenül én csak azért vagyok kritikus, mert tényleg volt olyan gazda, egyik cikkben benne van, akit megkérdeztek, és ő azt mondta, hogy látta, hogy ez így nem normális, és ő ezért nem ismert belemenni. Többiek kockáztattak, nem jött be, de mi adófizetők, hát kifizetjük, vagy hát ez magyar állam, ugye, hogy ne legyen ebből probléma, ne legyen ebből bajnaizás, ne legyen libázás ugye a Fidesznek, ezért ugye a magyar állam kifizeti a gazdákat. Ugye? Igen. Ami 10 milliárdos tartozása van ennek a Bászna Gabonának, és 7 milliárdos kötelezettség állománya, illetve hát 9 milliárdos eszközállománya, úgyhogy valami 16 milliárd mínuszban van jelenleg. Hát ezt nem fogja valószínűleg kifizetni. És eltűnt 100 ezer tonna termény az agrárcég telephelyéről. Elképesztő 100 000 tonna. Ez kb. Ilyen felfoghatatlan mennyiségek, mind pénzben, mind mezőgazdasági terményben. Igen, a követelés teljes összegét megtérítik, nem alkalmaznak diszkontálást, mondta Nagy Márton, úgyhogy, vagy mi, Nagy István, úgyhogy hát mindenki ki lesz mentve. Ez oké, jó, amúgy meg mondom, hogy az áldozat hibáztatásnak is van helye, de nyilván nem lehet megtenni, hogy minden gazda csődbe megy. Hát ez egy stratégiai kiemelt iparág. Úgyhogy ezt megértem. Meg a másik ettől része. Függetlenül azért egy kicsit visszás, hogy azért valószínűleg ők is tudták, hogy ez így nem jó, és mégis abban a reményben, hogy ez így tud menni, belementek, és most hát ki van mentve mindenki, ez azért... Igen, szerintem az igazán para része még az ugye, hogy nyilván a bankrendszert is átalakította a Fidesz, mint mindent, és MBH-s, MFB-s milliárdos hitelek vannak. Tehát, hogy nem csak állami támogatás volt ebben a cégben, hanem nyilván politikailag dotált, piacinak tűnő hitelek is, és szerintem ez az, ami, tehát valójában azt érzem, hogy ez most egy ilyen kis előjele annak, hogy milyen szinten törékeny valójában a rendszer, a magyar gazdaság, amiatt, ahogyan a Fidesz ezzel az ilyen járadékokat, meg politikai kapcsolatokat működtető támogatási, meg gazdaság hát fejlesztési ilyen modellje létrejött. Szóval ezért gondolom, hogy így persze lehet ezekről beszélni, de hogy így a nagy rendszerről veszítjük el a figyelmet, hogyha a kis gazdák döntéseire visszük a fókuszt. Mondom, én csak azért árnyalom ezt a képet, mert tényleg volt olyan, aki ebben nem ment bele, ebbe a játékba, hogy majd ez így szerintem, működik. Szerintem az, aki ki tud maradni az Orbán rendszer, vagy a NER, nem tudom, működéséből, szerintem az szuper, de hogy így egy ponton így az van, hogy pont ezzel kell szembenéznünk, hogy így hogyan húztak bele viszonyatosan sokan várt, teljesen irracionális döntésekbe. Vagyonából a kormány kártalanítaná a gazdákat, ez nem fog menni, mert mínusz 9 milliárdból nem lehet kártalanítani az embereket. Jó, ja. Úgyhogy, szóval ez iszonyatosan para ez a sztori, Kósa Lajos rokonság, annyira nem akar ezzel foglalkozni, és azzal kapcsolatban mondjuk egy érdekes szerintem adalék, hogy ugye lecserélték a debreceni jelölteket, vagy hát a magát a Kósát is, meg a többit is, azt hiszem 4-ből 3-at lecserélt a Fidesz, és akkor így hát kicsit talán felvetődik, hogy még milyen sztorik lehetnek, meg hogy talán ilyen sztorik miatt is kell újítani, meg találni kell. Hát meg az aláírás, nem az kevésbé volt, az alapján ment a cserebere, hogy volt ez az Ukrajna, Brüsszel, Gyurcsány, nem tudom, hát, aláírás. Ezek ilyen spekulációk, és lehet, hogy van ahol emiatt, de hogy szerintem részben nem ilyenek miatt is. Tehát, hogy ha Kósával tele vannak a hírek. Igen, meg pont a gazdák, ami a Fidesznek egy elég nagy... A nem tudom, megyei, meg régiós gazdasági működést recsenti meg, akkor lehet, hogy annyira nem jó vele kampányolni, meg az arcával teleplakátolni Debrecent. Úgy a Kós az elég szarul is néz ki most. Mármint, hogy így aggód, mert ilyen betegnek néz, nem? Mert neki mindig így ilyen, nem volt dagadt, vagy ilyesmi, hanem ilyen jól lakott arcolt, és most ilyen nagyon be van esve. Igen. Azt nem figyelted meg? Hát mostanában? Meg amúgy el van tűnve, mi van vele? Régen mindig hát ez van vele. Ja, hogy vásznak abban, amiatt azt mondták, hogy Lalikám... Most beszéltünk róla 4 órát, hogy mi van vele. Jó, jogos. Jó, de az eddig nem, hát amikor kirabolták a pénzt, akkor is utána magyarázott, hogy hát ez most csak ez van, meg az van. Elvesztette közpénz jellegét. Ha már gazdák és termőföld, ugye, ennyit értek hozzá. Történt más is, ugyanis Lázár János alapítványa kapta meg az eddig büntetés végrehajtás által használt több ezer hektárnyi földet. Hát ezt így átadták nekik. Okay. Ezeket bérbe lehet adni, úgyhogy ugye nyilván pénz lesz belőle, hiszen amit bérbe adsz, azért pénzt kapsz. Úgyhogy Lázár János alapítványa kapott ingyen földet, és azt utána ő bérbe majd bérbe adhatja pénzért. Igen. Kár lett volna a büntetés végrehajtásnak, ami, tehát ő is kiadhatta volna, és akkor... Ami ugye a magyar állam. Igen, és akkor mondjuk nem tehát tudom, belefektetnék. Tehát a mi pénzünk. És most már ott van a mi vagyonunk. A javítóintézet is ott vannak, úgyhogy akár be lehetett volna fektetni ezt a pénzt mondjuk ebbe, igen. De hát úgy látszik fontosabb volt, hogy Lázár János alapítványához. Hát ez egy újabb ilyen, igen, alapítványosítási, gyakorlatilag egyfajta privatizáció, ami zajlik minden. Igen, egyébként mindenhol. Pont karácsony előtt volt az, hogy egyszerűsítették a föld vásárlást. Okay. Azt, hát ugye karácsonykor pihentünk is, mert sose került be, ezért nagyon első olvastam, de hogy azért régebben nehezebb volt földet venni, vagy hát nem mindenki, de nem úgy volt, mint egy ingatlant, hogy bárki vehet, akinek van rá pénze, hanem voltak bizonyos feltételek. Ezen egyszerűsített, amúgy itt is váratlan törvény módosításban. Bár ja, mindig minden évben ez van, igen, tehát annyira ez nem volt váratlan, kedves népszavat, is tudjátok. Lényegében megnyitotta a termőföld piacot a pénzügyi befektetők előtt. Ugye régen ez a aranykalászos gazdák, kellett most meg, ha most meg mindenkinek. Könnyebb lett, akkor is, hogyha nem mezőgazdasági munkát végző termelő vagy, akkor is tudsz venni földet könnyebben. Okay. Hát ez kicsit nekem ellentétesnek tűnik a Fidesz önmagáról való üzeneteivel. Hát igen, ez már a kiárusítás része, nem a kampánynak, amikor a Orbán Viktor könyörgései úgy látszik, hogy a számokban nem jelennek meg, akkor van az, hogy na jó, akkor mindent eladunk. Mármint hát itt nem is eladásról van szó, hanem odaadunk, hiszen igen. Már erre is sajnál pénz a Lázár János. De amúgy Lázár János megpróbált megnyugtatni. Neki nem az a célja, hogy privatizálja az állami vagyont. Lehet, hogy úgy tűnik, mintha ez történne. Oda került hozzám. De nem ez oda a célja. Hozzám, nem ez volt a célom, de hát ezért csak kiadom. És azt a pénzt, azt majd az alapítványom elteszi. És aztán ki tudja, mit csinál az alapítványom, hiszen ugye már nem az a állami támogatásokból volt ez a tegnapi ír, hogy már meg se kell indokolniuk, hogy mire költenek x millió de forintot. De halálosan megnyugodtam. Most, hogy tudom, hogy nem ez a célja. Lázár János, nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást. Tehát ezt tegnap elfelejtettük megkérdezni tőle, hogy mi lenne, ha jobban kifejtené azt, hogy mi a céljuk akkor. Hát jó, hát neked utaltak ki karácsonykor földet? Nem, nincs földem. Nincs. Pedig, ha már úgyis ilyen feudalizmusban élünk, milyen jó lenne, hogyha így kapnánk földeket, meg címeket. A trónok harcában mindig irigyeltem, hogy az volt, hogyha valaki valami jót csinált, akkor na jó, megkapod a Petty meg erdei földet egy kis várral. Amúgy, meg a címet. Amúgy ilyen van még. Igen, de ilyen amúgy van. Angliában volt ilyen, láttam, hogy lehet venni egy kis földdarabot Skóciába, és akkor kapsz egy ilyen kis papírt róla, hogy te annak az ura vagy, és akkor Lord, nem tudom, kicsoda vagy, mert van egy de kis... Lord hát, vagy, mert földöd minden, van. Szóval, hogy ezt tudod, ilyen, mint a csillagaladás, igen, mint nem a, igen, egy ilyen internetes is gag, de hogy azt hiszem, vagy Írországban, vagy Skóciában lehet ilyet csinálni. Mármint azt hittem, hogy ott ez a törvény, hogyha van földed, akkor Lord vagyis, akkor úgy szóval valami ilyesmi, de tudod, csak így kapsz egy ilyen oklevelet valójában. Lehet, hogy majd ez beindul Magyarországon is. Hát beindult, csak mi kimaradunk ebből a buliból, hanem valahogy mindig ilyen fideszes politikusok és családjaik és távoli rokonaikhoz kerülnek ezek a földek. Hát gratulálunk nekik, hát Lázár Jánosnak most már lehet nem lesz elég 37 plusz kiegészítő most már értem, miért van olyan jó kedve. Hát igen, igen, valószínűleg azért. Jó, hát azért tegnap 4 órát ott kell állnia, de hát mondjuk egy milliárdos vagyonért lehet én is ezt, végülis én is ott álltam. Saját szabad akaratodban. Igen, igen. Én ráadásul, nem is még kampányolnod csak el, is ott voltam. Pedig amúgy az példálózott, ugye, hát ott felolvastam ilyen eurostatos adatokat Magyarországról, meg hogy mennyire nem haladtunk előre, hát a többi európai uniós országhoz képest, és akkor a végén olyanokra, hát így válaszolt másnak, és akkor így mutogatott rám, hogy vannak itt ezek a jól szituált, valószínűleg ilyen gazdagabb fiatal emberek is. Ezt rád mutogatva, hát mondta? Hát így fejém nézett, meg így rámutalva. Hogy ez a magyar kuti barna, ez? Ez a magyar, az a magyar kuti, a neve is. Bár ugye valószínűleg a... Nem tudjuk ki ő, de... A Muri Enikő szerint ez egy komoly valószínűleg név a magyar kuti barnára gondolt. Nem igen, rád. Ez nem esinek hangzik, nem magyar kuti. Íve volt egy Y-nal? Íve. Hát ez nem annyira. Ível, jó, muszáj volt levenni a Y-t a család, mert ugye a kommunisták különben elvették volna mindenüket, úgyhogy átírtuk íre. De amúgy igen, egy ilyen gazdag nemes vagyok. Legalábbis a Lázár szerint, hiszen nem egy leszakadt spáros zacskóba mentem a fórumára, hanem ruhába, ezért igazából azt hitt, hogy én gazdag vagyok. Egyetlen volt pénzed kiutazni Csepára? Mondta, hogy a Budapesten 900 000 átlag keresett. Bruttót, azt elfejtettem. Hát, engem ez nem érint. Figyelj, van még valakit, viszont szintén nem érint ez a bruttó 900 000 forint, az pedig Szijjártó Péter. Teljesen kiakadt Szijjártó Péter az RTL Klubra, miután beszámoltak arról, hogy honvédségi géppel utazott Belgrádba. Különösen miután elmondták azt, ami történt. A gyorsasággal és a biztonsággal magyarázta a híradónak a külügyi minisztérium szóvivője, miért a honvédségi különgéppel utazott a kormánydeleg. Drága a Safari, köszönöm. Szia, 380 kilométerre lévő Belgrádba. Hogy az út mennyi pénzbe került, nem árulták el. A kormánygépes utazások költségeit korábban 30 évre titkosították. Az átlátszók nyomozó portál szerint a repülőutak költsége mostanra az 1 milliárd forintot is megközelíthette. Puszival köszönt a bányászati és energetikai miniszternek Szijjártó Péter Belgrádban, aki csütörtökön a szerb olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról tárgyalt. A miniszter megigazgatta magát, ez tényleg nagy biznisz, főleg a MOL-nak. Ezt a videót Gáspár Evelin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense töltötte fel a közösségi oldalára. A közúton 380 kilométerre fekvő városba a honvédség különgépével utazott el a kormánydelegáció. Baszik, amúgy ez egy személyszállító? Egy ilyen kurva nagy, ilyen többsoros, és ott ül egyedül ez az... Na, de nézzük meg Gáspár Evelin milyen nasit kapott. A kormánydelegáció. Közben már a reggeli is megérkezett. Aztán a közösségi médiában óriásit ment a nagyjából 1 órás úton. Azért megörülök, hogy még kaját is kapnak. Gáspár Evelin előtt sonka, tojás, tortilla, pont erről beszéltünk múltkor az Ádámmal. Granola és egy szelet torta is látszik. Amúgy Nyami. Kenyér, vaj és egy szelet párizsi. A Tisza párt korábban sebész rezidensként dolgozó európai parlamenti képviselője Kulya András azzal a reggelivel hasonlította ez össze egy jó a Honvéd csigigépen felszolgált ételt. Ez demagógia, kórház... Nóra. Milyen van demagógia? Ezek valódi képek, jó, valódi magyar kórházakból. Most én nem, sajnálom, a granolát Gáspár Evelintől. Én is műzlit reggeliztem ma reggel. És volt torta, sonka, nem. Zöldségek, kenyér, pirítós. Az egy órás útra nem kaptál egy ilyen egész napos igen, nem a honvédségi géppel jöttem munkába. Szóval én nem sajnálom Gáspár Evelintől a reggelit, de hogy így szóval lehet, hogy a kórházba is adhatnának egy szelet puszta kenyéren és Párizsin kívül tápláló ételt, ha már mondjuk így meg kell gyógyulni az embereknek. Az RTL híradó megkeresésére a külügyi szóvivő azt közölte, a munkalátogatásoknál az a fő szempont, hogy a magyar küldöttség a lehető leggyorsabban és legbiztosabb módon megérkezzen a tárgyalásokra. Pacolai Máté szerint egy ilyen tárgyalásnál ez különösen indokolt volt. Ugye pont, és pont ezt néztük ezt megint csak, hogy Belgrádból a Vizer valami busszal kellett hazahozza az embereket, vagy mi is volt ez a hír, múltkor néztük az Ádámmal, és hogy 5 órát kellett állni a határon. Tehát nyilván az, amivel nem tudják biztosítani a megfelelő közúti közlekedést, szépen megidologizálják maguknak, hogy repülni kell, ahelyett, hogy megoldanák azt, hogy értelmes időben lehessen átkelni. A határon Szerbiában. Hát igen, ezt is lehet nézni. De ugye a Szijjártó mindenhova repül, tehát hogy ez nem csak otthon a határon sokat kell várni, hanem mindenhova repül, mindenhova. Igen. És ha ez az érv, hogy mindenhova gyorsan kell mennie, akkor igazából meg is vannak, mert nyilván repülővel a leggyorsabb. De akkor is azért, amikor szomszédos országba repkednek, és, hát igen. És tényleg én se sajnálom reggelit, de bazd meg egy órás útra, miért van ott egy torra, és úgyis kimennek, leszállnak. Szerinted a külügyminisztert és a delegációját csak egy vízzel várják? Hát meg szerintem ez az arrogancia, nem, hogy így Gáspár Evelin úgy érzi, hogy ez egy ilyen cuki életmód tartalom, amit így megoszt, hogy haj, milyen jó itt dolgozni, milyen jó reggeli van a külügyminiszter gépén, és hogy így srácok, vesztésre álltok a közönkutatásokba. Így ki vannak akadva rátok a magyarok, hogy így luxisztok. Szijjártó szerintem nem tudja elképzelni máshogy, pedig emlékszem a Nemzeti Sport, vagy hol a francia volt róla egy ilyen kép a súlyzójával, és akkor hogy még az öntudása nagy képűség volt az, amit utál. Megvan ez a kép? Nem, azt nem láttam. Én nekem az ilyen biztos maratonfutós képei égtek bele. De ez egy nagyon régi, még gyerek. Igen. Még valami gyerek, ifjúsági újságban. Na, mindjárt megkeressük. Okay. Meg, repülő használata mondani. Is. A felszolgált ételekkel kapcsolatban annyit írt, a delegáció tagjai sonka, zöldségek és pékáru formájában valóban kaptak reggelit. Korábban, hát meg amikor... egy torta, figyelt. Meg a granola is. Valóban. Ki volt a granola? Hát már a külügyi szóvinak se lehet hinni, de nekem az volt a kedvenc, amikor ugye volt az, hogy kijöttek a catering számlák az egyik ilyen utazásáról, és nem tudom, több millió forint volt, de hogy közben meg azt mondta a Sziát, hogy ők ilyen szalámi szendvicset esznek. Hmm. És akkor Róna Igon kérdezte, hogy az hogy lehet, hogy mit tudom én, 3 millió forint érettek szalámi szendvicset egy repülőúton, és akkor majd megnézem, utána járok. A legdrágább szalámi volt ebből. Azóta biztos. Utána jár a Szijjártó Péter. Biztos ilyen aranyszórásos. Az aranybudiba ették a... Lóban kaptak reggelit. Korábban, amikor Szijjártó Péter egy üzleti delegációval utazott a honvédségi gépen Kairóba, 5,5 millió forintot költöttek a fedélzeti ellátásra. Ez az. Erről 2 éve az ATV-ben is kérdezték a minisztert. Ez pont az, amit mesél. Azért nem értem meg, mert én tudom, hogy mit teszünk. Tehát ott azon a tálcán van hány szelet szalámi, van paprika paradicsom, tehát ha én azt kimélek a dunakeszi piacra, én azt mondjuk 1-2 ezerből megoldom. A Tisza szerint a kormány 16. De a stábod milliókból oldja meg, bazzek. Hogy lehet? Nem merül fel a kétség benned, hogy valami nem jó. Srácok, miért kerül milliókba ez az 1000 forintos reggel? Igen, valószínűleg az se igaz, amit a Szijjártó mond, hogy csak ennyi volt a tálcán. Én kinézem. Meg az se igaz, hogy ami ott volt a tálcán, annyiba került, mint amennyit mondanak. Én kinézem, hogy tényleg ezek a kaják, mert most egy repülő nem... Hát azért nem az Evelin milyen hát is... TikTok videója alapján azért... Hát de ott is... Kenyér, hát egy torta szelet már 1500 alapból. Értem, de hogy azt akartam mondani, hogy... A granola, tudod milyen drága a granola? Lehet, még áfonya is volt az. De hogy azt elhiszem, hogy tényleg ilyen... Tudod milyen drága a kígyó uborka? Tényleg most 800 forint, 700, nem is veszek. Igen, a Fancska Eszter kirakta Insta-sztoriba, lesokkoltam. Nem jelsz boltba, mert most már egy hónapja annyiba kerül. Kármilyen. Hát most nem vettem ubarkát. Hát most én is, sokan szerintem. Na, szóval azt akartam mondani, én biztos vagyok benne, hogy nagyon gyakran tényleg hideg élelmet esznek. A probléma az, hogy miért kerül ez milliókba. És abban is biztos vagyok, hogy van a Pityuka, aki az én haverom, meg az ő haverja Liluka, és az ő lánya Lulika, aki megcsinálta a Lulika catering céget, és, igen, és 3 milliót megcsinálja a sonkás szemicset, meg a kis tortát, igen, ami neki került 100 000-be, mondjuk, hogy a legdrágább pancsettát meg tudom is, hogy mit vettek, és a maradék 3 millió az ugye, hát az, igen, a biznisz költség. És ez a baj! Ez a baj, drága Szijjártó, nem az, hogy te szalámit tettél meg kenyert, hanem azért, hogy szerintem akkor a 1000 forint és a 3 millió forint közötti különbség, az mire van? Nehéz volt fölvinni repülőre, vagy ilyen katapulttal kellett bedobni? Mi történt? A repülés közben így át kellett adni, mint a üzemanyagot? Nem derült ki. Hát meg ugye az is, hogy te, hogyha így munka közben kajálni akarsz, akkor azt a fizetésedből veszed. És ugye, tehát ez is szerintem... Jó, ez viszont már... Én azt mondom, hogy egy ilyen miniszteri... Miniszter úrnak jár meg, a milliós, igen, reggeli a nem gépen. A milliós, de azért azt én nem sajnálom, tehát egy külügyminisztertől, egy miniszterelnöktől, egy cégvezetőtől, egy tököm tudja kivel, akik mennek tárgyalnak az állam nevében, hogy kapnak ételt közben. Azért ne hasonlítsuk össze Pityuval, meg Gézával, mint mi vagyunk, akiknek nem fizetik a ételt, de amikor, tehát hogy én ezt azért ebben nem mennék bele. Okay. Nekem ezzel nincs bajom. Egyen na, kenyeret. Csak legyen 1000 forint. Találtunk valamit, amiben megengedő vagy a Fidesz-szel. Hát nem, bárki csinálja, de dobják rá, és egyen a repülőn, hogyha majd megy, ugye, mint miniszterelnök. Eztetésen. A betegek pedig csak akkor kapnak a delegációnak felszolgálthoz hasonló ételt, ha a családtagok beviszik. Nem csak a komfort érzetét növeli a betegeknek, hanem ez tényleg nagyon fontos tápanyag és energia bevitel is egy-egy műtét után. A kormányzat, a jelenlegi egészségügyi ágazat vezetés még mindig a betegekre, illetve a hozzátartozókra hárítja át ezt a felelősséget. A kormánygépes utazások költségeit korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva 30 évre titkosították. Az átlátszók nyomozó portálnál adatigénylésekkel próbálják követni, hogy mennyi közpénzt költenek erre. 1 milliárd forintot biztos vagyok benne, hogy megközelíti ezeknek a repülőutaknak a költsége. Rendszeresen utaznak közeli helyszínekre is repülőgéppel, tehát nem törődnek a költségekkel, ez látszik. A belgrádi utazás költségeivel kapcsolatban kerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, de adásunkig nem kaptunk választ. Hát szerintem utána se gyorsan közbeteszem. Jó, amúgy tényleg nagy biznisz. Ja, ezt láttam már, ezt a képet. Az én szobám. Ja. Jó, ez megvan, igen. A panel király. Nagy képűség, rossz indulat, lila szín, amit nagyon utál. Hát tűnik azzá válsz, akit megvetsz. A lilát, mert az az Újpest színe. Szerintem igen, nagy kis Pest szurkoló. Okay. Annyira azért nem utál nagy képűséget, hogy ne 3 millió zsömlét zabáljon. Az utolsó repülőutakat. Tegnapi hír. Szijjártó Péter hivatali repülő útjai 2025-ben is meghaladták a Föld-Hold távolságot. Hát Kapu Tibor szégyelje magát, ő nem utazott ennyit, mint Szijjártó Péter egy űrutazás alkalmával, de hogy is, én ezt az is nem is láttam eddig, de akkor ez így kemény. Hát repülget. Egy átlátszós olvasó. Figyeli ezeket. 2022 óta. Az egy hivatás. Igen, az egy elköteleződés. Szijjártó csak nem 24 napot töltött a levegőben. Jó, szerintem az, hogy így sokat kell utaznia egy külügyminiszternek, nekem meg így az a része oké. Okay, de mondjuk, csak ne egyen. De az, hogy igen, tehát a 300 kilométeres utakat is repülővel megtenni, az kicsit bicskeny tartott. Azért a Tanzániában nyilván repüljön, de... Nagyon közeli kis... Pöttyök is vannak. Pöttyök is vannak, igen. Igen, itt román, ez gyakorlatilag Magyarország itt a határ? Vagy ez... Hát az ott Belgrád, nem? Ja, ott vagyunk mi, igen. De csak azt hiszem, az ott egy Szerbiában levő pöttynek tűnt. Hát jó, hát figyelj, azért meglátogatta, ment messzebbre is. A gyorsaság a legfontosabb, ehhez tartják magukat, ezt kell lenne elvitatni Szijjártó Pétertől és minisztériumától. További jó repkedést erre a 80 napra. Ki tudja még mit tudnak eladni, megvenni, melyik diktátorral tud még kezet fogni. Evelyn még, amúgy Evelyn... Szerintem ez, hogy ilyen... még az utolsó hónapokra a Gáspár Evelyn megjelent a Szijjártó mellett. Már tényleg, nem hiszed el? Őt azért rosszták, hogy ő TikTok content kreator, akivel megfogják. De a kedvencem az volt, hogy ő így elmondja valami videóban, hogy ő nem egy nepo bébi, nem ezek a szavakkal, de hogy ezt mondja el, hogy ő nem egy nepo bébi, az apukájának ez semmi köze nem volt, mert ő tényleg felvételizett egy állásra, amire nem vették föl, És utána mondta... Hát igen, mert Priusza volt, nem? Megbukott az átvilágítása. Nem tudom, hogy miért nem vették, de mindig nem vették. De ez volt a sztori, mert ugye a Gáspárnak Priusza van, megbukott az átvilágításon. De úgy látszik, ez most már annyira nem probléma. Tehát, hogy ő tényleg felvételizett, és nem vették fel, és utána szólt az apja valakinek, hogy őt mennyire érdeklik ezek a dolgok. De nem azért. Mert hogy ki az apja. Hát elítélte a bíróság Gáspárnyit, ez 2018-as hír. Úgyhogy ezt gondolom, az Priusszal jár, nem? Közékörület hamisítása, mint egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt. Mi diákbérletet akart venni? Ja, ilyen amikor már nem volt diák. Ez kb. Milyen sztorinak tűnik. Jó, hát érdekes, mert amikor én elmentem kasszázni a Ildivili éléskamrájába, akkor kellett erkölcsi bizonyítványt vinni, de hát úgy látszik a külügyi gépben való repkedéshez erre nincs szükség. Hát neki, más standardok. Szijjártó Péterné más standardok vannak. Én kétlem, hogy a fiatalokat azzal meg lehet venni, hogy ő repked és zabál a gépen, és ilyen hotelekben van. Azért ez nem egy átlag magyar fiatal életélmény, úgyhogy nem tudom, ettől mit várnak. Én nem tudom, mit sem a Fidesz. Ezt én is ilyen felesleges hergelésnek érzem. A Netflix dokumentumfilmet forgatott Polgár Juditról, illetve a családjáról. Ennek most megjelent az előzetese. Szerintem rettentő izgalmas amúgy az ő sztoriuk, meg egyáltalán ez, hogy ennyire fiatal nőként egy ennyire maszkulin térben, meg sportban így helytállt. És most ilyen amerikai, ilyen reggeli beszélgetős műsorokba promózzák ezt, meg tényleg egy ilyen tök nagy dolog. Nézzük büszkék meg. Lehetünk végre valami magyar dolog, amire büszkék lehetünk. Hát két kezzel kell kapaszkodni minden ilyenbe az utóbbi években, de lássuk. There is the pure mental ability needed to understand szóval nem vehettek részt a nők a versenyekem. És azt gondolták, hogy a nők nem tudnak sakkozni elég jól. In the beginning, everybody underestimated me. Ez annyira durva lehet, ez annyira átérzem minden nő, aki így sikeres lesz, így erről beszél. Hogy így azáltal is lett sikeres, hogy így alulbecsülik a képességeit. A Merkel is mindig erről akkor beszélt. Lehet azért tudott nyerni, mert alábecsülik. Hát kicsit ez, igen, hogy valójában az, hogy nem veszik komolyan, az így a meglepetés erejével az, hogy tényleg jó volt. Mm. Az így mennyit számít. És emlékszem, hogy a Merkel is erről beszélt, hogy így nem gondolták, hogy ő tényleg ért dolgokhoz, meg jó politikus lehet. Ezt azért vitatják retrospektív, hogy mennyire jó dolgokat csinált a Merkel. Ja, de, hát sem hát jó, de ha érted, hát nyilván a uralkodott csúcsra végül is, jutott, igen. Szóval. She was going blow for blow with the greatest chess player of all time. This is a dog fight. Annyira durva, hogy a sakkot, ami egy ilyen támad. Teljesen intellektuális sport. Ezt így meg dramatizálják ezekkel a jelzőkkel, nem? Egy harc, megölés. Hogy mennyire agresszívan játszik, igen, és igen, így igen. Micsoda. Nagyon tök durva, nem? Annyira nem értek a sakk, mármint, hogy így tudom, hogy kell játszani, meg játszottam, de hogy így olyan fura, amikor a Queen Gambitet is nézzük, és akkor ott azért valamennyire belementek, de annyira azért nem is így fura ebbe belegondolni, hogy ez tényleg ilyen taktikák, hogy támadó valaki, agresszív játékos, valaki nem agresszív. Lenyűgöző. Amikor elkezdtél tanulni, akkor így bele se gondoltál, hogy hát tudom ezt csinálni, meg azt csinálni, ezt gyakorlatilag be vagyok határolva. Igen, én sosem tudtam jól sakkozni igazán, de mindig nagyon lenyűgözött. De menő, hogy ilyen érzelmeket beleraknak, és rohadt menő ez a kis pánkos nem tudom, trailer. Ja, igen, amúgy elég csinál. Igen, amúgy nekem most kurvató van kedvem ezt megnézni. Februárban lesz kint, most még a promója megy. Februárban? Édes Istenem, pedig a Netflixből azt szeretem, nem, hogy így valamit kiraknak, és meg remélem, hogy Magyarországon is kint lesz. Van egy sorozat, már kint az éva. Mert nem mindig elérhető minden mindenhol, hát azért, de nagyon remélem. Ezt talán kirakják Magyarországon. Ez reméljük. Azt gondolnám, hogy az, ők ja, úgy érzik, hogy, igen, hogy valahol talán Magyarországon többen fogják megnézni, mint észre. De amúgy szerintem talán pont a Queen's Gambit miatt, mert az akkor átment. Szerintem lehet, hogy ezt megnézik majd sokan máshol is. Igen, bár azért az már régen volt ahhoz képest. Amennyire a emberek ilyen figyelme. Igen, ez igaz. Ez Covid kitart. Alatt volt talán? Igen, mert a Covid az már nagyon régen volt. Kicsit kiráz a hideg annak a színésznőnek az arcától. Az Anya Taylor-Joy-nak az arcától. Nekem nem néztem ki. Meg. És megnézem, mikor volt, mert amúgy a Covid az időformáló... Ilyen fekete lyuk. Ez szörnyű basszus. Az, hogy minden is akkor történt, és semmi 2020, sem. Az konkrétan tényleg Covid. Hát október 23, akkor már tudod, már ősz, akkor már kezdődött ez, hogy megint zárjunk be. Lezárás, igen, igen. Atya úristen, micsoda idők voltak. 6 éve. Úristen. Bejelentés hamarosan. Hát a rezsicsökkentést módosítják a hideg miatt. Hát, amúgy de mi ez a kép? AI slop kampány. A Terminátor? Radiátor? Ez kb. Az első adásunk volt, nem a mesterséges intelligencia moslék. Tessék, Trump okay. Iskolát követi. egy radiátorra. Ugye az Orbán az nagyon átérzi ezt a helyzetet, hogy milyen nehéz az embereknek a fűtés. Ott 60 pusztát, amúgy mennyi igen, biztos ilyen fűteni? Régi radiátorok vannak az ő otthonában is. Miután Kazincbarcikán több mint egy napig 16 ezer ember volt fűtés nélkül. És meleg víz nélkül. Itt az idő. Hát, jön a megmentő. Igen, egyébként hát úgy látszik, a Tiszának van hatása a magyar politikára, hiszen ugye a Magyar Péter meg a kapitány István mondta azt, hogy ők megemelnék ezt a limitet, főleg az enti időkben, mert ugye elég hülyen van elosztva. És hogyha ekkora hideg van, akkor valószínűleg nagyon sokaknak nagyon magas lesz a számlája. Hát, ezt úgy látszik Orbán Viktor a választás, hogy nem szívesen vállalja be, hogy 80-90-100 számlákat küldjenek az emberek, úgyhogy most akkor a rezsicsökkentés vissza növelés bejelentés fog itt úgy látszik megjelenni nekünk. Na, jó, hát majd akkor holnap megtárgyalhatjátok a részleteit. Hát mindenkinek vigyázzon magára ebben a hidegben, meg vigyázzunk egymásra. Nyomjátok, mert a rezsicsöki az meg lesz hát, csökizve, vagy nem, növelve. Vagy hát gondolom én a kép alapján, de lehet, hogy visszamegy az időbe és megöli John Connort egy radiátorral. Nem hiszem el, hogy ez így a kampány Magyarországon, hogy különböző AI képek politikusokról. Mert ugye ezzel kampányolnak a Tisza ellen is, és most már saját maguk mellett is. Köszönjük, hogy itt voltál. Örülök, hogy újra együtt lehettünk, mert mi már rég voltunk, mert még akkor az előző év volt. Tavaly tudtunk együtt műsort vezetni. Na, de még lesz még ilyen. Igen, lesz még ilyen. Sőt, mi holnap is itt leszünk. A kérdés már csak az. Ti itt lesz?